Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler ve çok sevgili program ortağım Rauf'la berabersiniz. Bu hafta uzun bir aradan sonra birlikte program yapıyoruz. Rauf, hoş geldin diyorum sana. Hoş bulduk. Açık Radyo 95, evet, bunu tekrar söylememizde fayda var değil mi? Yeni şeyimiz, frekansımız evet. Pandemi süresinde elbette program yapış biçimlerimiz de değişti. Hem ayrı ayrı yerlerde hem ayrı ayrı koşullardaydık. Ancak sonunda bir araya gelerek bir program yapabiliyoruz. Yine de online olarak bir araya geldiğimizi söylemekte fayda var tabii ki. Bu haftaki konuyu çok elzem bir konudan ve çok da can yakan bir konudan seçtik. Oxfam çok yeni bir rapor yayınladı ve bu raporla birlikte en zengin 10 kişinin pandemideki servet artışıyla, yani sadece pandemideki servet artışıyla tüm dünya aşılanabilir dedi. Rauf, Oxfam özellikle yoksulluk, derin yoksulluk ve eşitsizlik meselesinde küresel olarak çok uzun yıllardır çalışıyor. Pek çok rapor yayınlıyor. Bunların iletişimini de hep böyle çok ciddi çengel cümlelerle yapıyor. Bundan birkaç yıl önce yayınladığı, rapordan çıkardığı 8 kişi tüm dünyanın servetinden fazla servete sahip cümlesini hatırlıyoruz. 8 erkek. 8 erkek, evet. Evet, o cümle öyleydi. Biraz buradan bakalım, sonra da raporun verilerine geçelim istersen. Epey etkili bir iletişim sürdürüyor Oxfam yoksulluk meselesiyle ilgili. Hatta bir rapor iletişimi nasıl yapılır diye baktığımızda bu türden çengel cümlelerle bunları destekleyen kampanyalarla birlikte yürütüyor. Fakat çok da büyük bir değişim olmuyor. Dikkatimizi çekmekte başarılı, fakat değişimi ne ölçüde sağlayabiliyoruz? Biraz bunun üzerinde konuşalım mı? Konuşalım. Değişimi sağlamak tabii böyle bir hamlede olabilecek bir şey değil. Bu konularda Oxfam'ın epey iyi cümleler kurduğu da kesin bir yandan, ama diğer yandan durum o kadar acayip ki. Yani bu acayipliği nasıl anlatırsan anlat zaten son derece çarpıcı cümleler kurmuş oluyorsun. Kat be kat daha fazla desen dahi aynı şey oluyor. Çok yüksek bir şey var bu kez. Fark var. Fark da şu. Sadece pandemi döneminde, yani bir önceki raporlardan, daha önce verilmiş olan, her yıl verilen raporlardan farklı olan, sadece pandemi döneminde ortaya çıkan servet artışının pandeminin hasarlarını giderebileceği bilgisi. Bu gerçekten korkunç. Pandemide daha fazla kazandıklarını da ortaya koyuyor. Yani işte bu ünlü internet üzerinden satış yapan sitenin sahibi Jeff Bey, eğer bu dönemde kazandığı parayı 105'er bin dolar olarak bütün çalışanlarına dağıtsaymış, 800 bin küsur çalışandan söz ediyoruz, hepsine dağıtsaymış dahi serveti aynı kalıyormuş. Öyle düşün yani. Hemen rapordan kritik bir bilgiyi verelim. Raporun adı Eşitsizlik Virüsü. Ve 25 Ocak'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos gündeminin açılış gününde yayınladı Oxfam bunu. 79 ülkeden 300 iktisatçıyla çalışmış. Rapora göre dünyanın en zengin 1000 kişisinin serveti pandemi döneminde 3 trilyon 900 milyar dolarlık artış göstermiş. Aralarında Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Bill Gates gibi isimlerin bulunduğu dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti de pandemi döneminde 540 milyar dolar artmış. Şimdi bu 540 milyar doların ne tür bir rakam olduğunu söyleyelim. Bu 4 trilyon lira civarında bir para ediyor. 4 trilyon lira Türkiye'nin yıllık bütçesinin 3 katı. Bizim bu yılki gelirler, giderler bütçemiz 1 trilyon 300 80 milyar civarında. İşte gelirler bütçemizde de bir şey var. Aynı oranda bir gelirimiz yok. 1 trilyon 60 milyar gibi bir şeyimiz var, gelirimiz var ve açığımız var, bütçe açığımız var. Konuyu dağıtmayayım ama yani Türkiye bütçesinin sadece bu 10 kişinin kazandığı gelir Türkiye bütçesinin 3 katı. Yani Türkiye'nin gelirlerini 3 yıl üst üste toplasanız bu arkadaşların 1 yıl içinde edindikleri, pandemide edindikleri gelire denk oluyor. Bu arada pandemi nasıl anlatılır bilmiyorum. Konuşuyoruz ve söylüyoruz. Pandemi bir sistemik şok. Ve sistemik şoklarda ve küresel düzeyde görülen bir sistemik şok, sistemik şoklarda eşitsizlikler daha da derinleşiyor. Özellikle son zamanlarda derin yoksulluk ağının çalışmalarıyla da UNDP gibi yapıların, Birleşmiş Milletler gibi yapıların çalışmalarıyla da derin yoksulluğun daha da derinleştiğini, kuşaklar boyunca aktarılacağını söylüyorlardı. Fakat pandemi döneminde yani böylesi bir şok içerisinde nasıl bir eşitsizlik derinleşmesi yaşadığımızı çok ciddi göz önüne seriyor rapor. Çünkü kayıt tutulmaya başlanmasından beri tarihin en büyük eşitsizlik artışıyla karşı karşıyayız görünen o ki. Şimdi bu eşitsizliklerin giderilmesi için aslında bu zenginler bir şeyler de yapıyorlar bir taraftan. Adı geçenlerden birisi Bill Gates. Elindeki servetin önemli bir kısmını bir vakıfta toplamıştı. İki vakıfta toplamıştı. Bir de bir fonda toplamıştı. Bunların gelirlerini de büyük oranda yoksullukla mücadeleye, özellikle aşı geliştirmeye, işte geri kalmış ülkelerde çocukların hastalıklarla mücadelesine ayırmaya söz vermişti. Ama şöyle bir ilginç bir şey var burada. Her kim yaparsa yapsın, ister Gates ister bir başkası, şöyle yapıyor. Servetini bir fonu aktarıyor. Aktardığı fonun gelirleriyle de bu türden mücadeleleri destekliyor ya da bu mücadelelere kaynak veriyor, bu türden mücadeleleri. Yani ortada parası durmaya devam ediyor. Bunun sakıncası yok. Ama şuna işaret etmek istiyorum. Bu para bir yerde paradan para kazanıyor. Yani bunlar bonolara yatırılıyor, devlet tahvillerine yatırılıyor, Bitcoin'e yatırılıyor, altına yatırılıyor vesaire ve para kazanmaya devam ediyor. İşte o parayı en çok kazandığı zamanlarda senin söylediğin bu kriz anları oluyor. Yani burada bir dilemma var gerçekten. Böyle birbirini takip eden, sorunun kaynağı, sorunu da daha doğrusu sorunu çözmek için kullanılan para, sorun ortaya çıkınca daha fazla gelir getiren bir para haline geliyor. Oxfam bu durumu hileli ekonomiler olarak tanımlamış ve eşitsizlik bir politik seçimdir diyerek noktayı koymuş raporuna. Bence bu durumu İngilizler çok güzel açıklıyor. Onların bir sözü vardır. Banker dediğin güzel havada şemsiye verip yağmurlu havada geri alan insandır derler. Şimdi burada hileli ekonomi falan bilmiyorum. Olabilir, böyle de tanımlanabilir ama hileli ekonomi falan değil. Düzen bu. Böyle çalışıyor. Yani bu ekonomi sistem güzel havada şemsiyeleri bize veriyor. Pandemi gibi yağmurlu havalarda da onu bizden geri istiyor. Geri istediğinde de onu alabilmek için daha fazla kira ödüyoruz. Şu an yaşadığımız farkın ana kaynağı bu. Paradan para kazanan insanlar pandemi döneminde daha fazla değer ürettiler tırnak içinde. Para kazandılar diyelim. Değer ürettiler tırnak içinde. Yani son noktada burada bu eşitsizliği giderebilmek pek mümkün gözükmüyor. Yani bir formülü yok bunun. Hadi ver bakalım bunu, dağıtalım falan dediğimizde kendi başlarına vereceklerini de düşünmememiz lazım. Ama bununla ilgili rapor bir şey önermiş mesela. Diyor ki bir geçici kar vergisi koyun. Madem ki sistem böyle çalışıyor, madem ki pandemi sırasında paradan para daha çok kazanılıyor, o zaman bir geçici kar vergisi koyun. Bu kar vergisini de mevcut sorunları çözmeye harcayın. Sen hatırlatmıştın programdan önce. Bu rakam da bayağı sorunları çözecek bir rakam oluyor. Yani sadece bu dönemde kazanılmış şeylerin %30'unu falan vergi olarak aldığımızda diyorum ama bu dünya sisteminden söylüyorum. Tabii ki biz almayacağız, Türkiye yapmayacak tek başına bunu. Aldığımızda aslında sorunu da çözüyoruz. Peki burada başka örnekler de ve değişik örnekler de görmeye başladık aslında. Bir yandan da şunu da konuşmak, belki bir sıçrama yapacağız zihinsel olarak ama şunu da konuşmakta fayda olabilir. COVID-19 pandemisi aslında bir tür örnekti bizim için. Küresel bir sistemik şok bizleri nasıl etkiliyor, eşitsizlikleri nasıl derinleştiriyor ve her birimizin hayatını ne kadar derinden etkiliyor diye baktığımızda önümüzde çok daha büyük bir küresel sistemin çok var, iklim krizi. Ve biz buradan dünya küresel olarak, toplumsal olarak, insanlar olarak bir ders çıkararak ilerlemediğimiz sürece bundan çok çok daha kötü bir kriz olan iklim kriziyle karşılaştığımızda çözüm bulmakta çok zorlanacağız gibi görünüyor. Oxfam'ın raporu eşitsizliklere özellikle işaret ediyor. Bu alanda bizlere özellikle de sosyal fayda alanında ne tür iletişim olanakları, ne tür değişim olanakları çıkıyor sence? Valla iletişim olanakları üzerine söylenecek çok şey yok. Yani o durum ortada. Bu durumu yüksek sesle söyleyeceğiz. Söylemenin yaratıcı biçimlerini yaratabiliriz. Tabii ki hani bu bir, biz iletişimciyiz. Bu da bir iletişim üzerine uzmanlaşmış program. Buraya bakabiliriz elbette ama o da zor değil, o da bulunur. Yani ne söyleyeceğimiz de ortada. Ama mesela söylediğin iklim krizi meselesi aslında bu hikayeyi çok iyi anlatıyor. Yani pandemiden önce ortaya çıkan iklim krizine ilişkin zenginlerin bakışını, zengin ülkelerin bakışını ortaya çıkarttığı durum aslında pandemide neler olacağını, başımıza neler geleceğini de gösteriyordu tersinden. Hani yarın iklim krizinde neler olacağını bugün pandemi gösteriyorsa da geçtiğimiz 10 yıl içinde iklim krizine yaklaşımlar pandemide başımıza neler geleceğini gösteriyordu. Bak aynısı oldu iklim krizinde de. Önümde bir yine başka bir Oxfam raporu var. Raporda diyor ki 2017-2018 yılları arasında iklim finansmanına gelişmiş ülkeler 59.5 milyar dolar finansman sağlamışlar. Bu miktarın sadece 12.5 milyar doları hibeymiş. 22 milyar doları pazar standartlarından daha iyi oranda kredilermiş. 24 milyar doları ise zaten pazardan bulunabilecek pazar standartlarında kredilermiş. Yani %40'ını zaten herhangi bir yerden alabilecek krediler şeklinde vermişler iklim finansmanı için. Bunun %30 kadarını şey olarak vermişler. Market standartlarının altında daha ucuz, uygun krediler olarak vermişler. Sadece %20'sini hibe etmişler. Şimdi çok ilginç. Yani aynısı. Burada karşılaştığımız durumla aynısı. İklim krizini kredi vermek için bir gerekçeye dönüştürüyor. İklim krizinin finansmanını üstlenmesi gerekirken sadece %20'lik finansman isteniyor. Onun dışındakileri ya ucuz ya da pazar şey içinde uygun aynı fiyata denk gelen krediler olarak veriyor. Ne oluyor? Yine krediden para kazanıyor. Neyi kullanarak? İklim krizini kullanarak. Neyi çözecekti? Nasıl finanse edecekti bunu ki? Neyi çözecekti? İklim krizini çözecekti. Ve kendi yarattığı sorunun çözümü için kaynak yaratarak finanse edecekti. Kaynak yarattı mı? Yaratmadı. Yarattığı kaynak var mı? Peki, yani iklim krizi için kaynak yaratmadı ama ortada yarattığı bir kaynak var mı? Var. Ne o? Faiz geliri. Nereden geldi? İklim krizine verilen kredilerden. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Şu anda da aynı şeyi yaşıyoruz. Seni sessizliğe gördüm ama. bir yandan geldi ama öfkeli geldi. Son günlerde yaşanan enteresan gelişmeler var. Biraz sürpriz olacak sana. Bunu daha önce seninle konuşmadık ama bu bağlam üzerinden konuşabiliriz de. Çünkü değişik direnme yöntemleri de çıkıyor bir yandan. Çok kısaca gelişmeyi özetleyeyim. Büyük bir Wall Street'teki hedge fund dedikleri büyük fonlama kuruluşlarından birini batırıyorlardı. Örgütlenen küresel, ben kendi yaşlı tabirimde söyleyeceğim, teknolojik gençler, bir oyun firmasının hisse senetleriyle ilgiliydi aslında. Takip ettim mi bilmiyorum ama Game Over diye oyun satan fiziksel bir dükkan. Bu bir dükkanlar serisi. Bu dükkanın hisselerini shortlayan, yani kısa vadede düşeceğine dair bir piyasa hamlesi yapan bir fon bu. Büyük fon kuruluşu. Bunun haberi duyulduğu zaman Reddit üzerinden örgütlenerek hızla hisselerin fiyatlarını yükselttiler. O kadar yükselttiler ki fon kuruluşu ödünç aldığı hisseleri, ödünç olarak yapılıyor bu shortlama hissesi, aksiyonu. Ödünç aldığı hisseleri geri vermek zorunda kaldı ve battı. Ve bu inanılmaz bir şeydi ve Wall Street'e karşı Reddit'te bir kampanya ile yapıldı. Çok benzer bir şeyi bu kripto paralardan bir tanesi için son birkaç günde yaptılar. Amerikan vergi dairesi dava açmıştı kripto paralardan birine. O davayla ilgili ikinci bir gelişme sonrası sen misin ikinci davayla tehdit eden diyerek birden onun fiyatlarını yükseltmeye başladılar. Yine bir araya gelerek bir yandan da başka bir evrende, teknolojik bir evrende ya da sanal evrende farklı farklı direnme ve tırnak içinde bu söylediğin tekere çomak sokma öyküleri dinlemeye başladık. Kısacası diyalektik işlemeye de devam ediyor. Bir tarafta fonlar paradan para kazanıyorlar ama bir tarafta da insanlar bir araya gelerek aynı yöntemleri kullanarak bu tekere çomak sokmaya da çalışıyorlar. Biraz önce söylediğim fon kuruluşunun hisselerini düşüğe satacağı hikayesini örgütleyenler Reddit'te 2008 krizinde evlerini kaybedenler mesela. Pek çok hikayelerini de yayınlıyorlar Reddit üzerinden. İşte ben çocuğumun okul parasını kaybettim 2008'deki büyük finansal krizde. Ben şunu kaybettim diye bir araya geliyorlar. Yani kısacası bir takım dalgalar, alt akımlar devam ediyor ve orada çıkacak bazı sonuçları da göreceğiz gibi görünüyor. Çünkü böylesi tarihsel olarak kodlanabilecek bir eşitsizlik derinleşmesi buna karşı hareketleri de çıkaracaktır. Elbette ben çıkaracaktır. Ben seni sessiz diye büründürdüm değil mi? Kusura bakma. Yok hayır tam tersine. Bu bana kendi başına... Bu yani şöyle söyleyeyim, kendi başına bir umut vermiyor ama bu tür bir grubun varlığı, bu tür bir kitlenin varlığının umut olduğunu düşünüyorum. Kendi başına umut vermiyor çünkü sisteme yeni bir şey getirmiyor. Yine aynı alfabeyi kullanıyoruz, bize başka bir alfabe lazım. Burada yine kullandığımız şey mevcut ekonominin toplama çıkarma araçları, işte mevcut ekonominin bir fonun değerini artırırken kullandığı manipülatif araçları kitle manipülasyonuyla gerçekleştiriyoruz. Kitle manipülasyonu nasıl gerçekleşiyor? İşte bir organizasyon yeteneğiyle, örgütlenmeyle ve bu örgütlenmenin hayat bulabileceği bir mecranın varlığıyla. Kapat bakalım Reddit'i, bunlar oluyor mu? Olmuyor. Şimdi bunların kapat bakalım Reddit'i oluyor mu sorusunun sorulabildiği bir yerde bu sistemi parçalayıcı bir şey değildir. Bu sistemi yok edici ya da yıkıcı etkisi oturup konuşulabilir ve ispatlanabilir. Bunun örnekleri de bulunabilir. Ama bu tekrar etmeye başladığında kapatırlar hakikaten o Reddit'i. Yani o Reddit'in işlemesini engelleyecek bir şeye dönüştürebilirler. Bu manada buradan bir umut görmüyorum ben böyle şeylerden. Çünkü bu gene sistemin mevcut işleyişinin kanallarını kullanıyor. O kanalları da bir kere, iki kere bilemedin, bir düzine, 10 kere, 12 kere kullanırsın. En fazla bir düzine sonra o kanalları kullanamaz hale gelirsin ya da o kanalların etkisi azalmaya başlar. Ama diğer yandan umut veriyor. Evet, demek ki böyle bir yığın böyle insan var, harekete geçmeye hazır. Doğru kanallar, doğru araçlar yaratılabilirse, bulunabilirse onları kullanarak başka türden şeyler de yapacak gruplar, kolektifler, organizasyonlar, insanlar mevcut. Ben hala şey tarafındayım bu işin. Biz bunu yeterince gösteremiyoruz diye düşünüyoruz hep. Yani diyoruz ki ya dünyadaki bu eşitsizliği insanlara anlatırsak bu problemi çözeriz. Ama ne yazık ki öyle de olmuyor. Yani bu eşitsizliği bu insanlara aynı anlattığımızda örneğin eşitsizliğin farkındalığını geliştirmiş olan senin sözünü ettiğin kitle bir takım olanaklara da sahipse, bir takım araçlara da sahipse zaten biliyor ve bir şeyler yapıyor. Ama aynı kitlenin 2008'de evini kaybetmesini ya da işini kaybetmesini, çoluğunun çocuğunun hayatının berbat hale gelmesini engelleyemediğini de unutmayalım. Yani bu kitle böyle bir badireden sonra böyle bir şeyle toplanıp da bir bilinç üreterek, farkındalık üreterek, o farkındalığın üzerinden örgütlenerek veya gördüğü hasarın yarattığı bilinç üzerinden örgütlenerek buraya doğru ilerliyor. Ama şu anda buna çaresi olmayan böyle bir badireyi henüz atlatmadığı için, bu türden bir darbe henüz yemediği için durumun bir şekilde kurtarılabilir olduğunu düşünen yığınlar var. Yüz binler, milyarlar var. Milyarlar var hakikaten. Yani Afrika kıtası neredeyse ya şöyle rakamlar var şimdi. $20 günlük ve şey aylık ödeme yapılabilir Gana'da. Şu kadar parayla filan diye. İçeriğine girmeyeceğim analize ama rakama bak, $20 aylık ödenebilir çocuklara diye konuşuluyor. Niye? $20 ödendiğinde çocukların hayatı kurtuluyor çünkü. $20 ya, $20'dan söz ediyoruz. 200 lira. 200 lira da değil. Daha da az. İşte 100, şu anki şeyle 150 lira. 150 lira verildiğinde hayatı kurtulacak çocuklardan söz ediyoruz biz şu anda. Bunu, ve bunlardan milyonlarca var. Bunun söz edilebildiği yerde ki eşitsizliği düşün yani. Bir tarafta böyle milyar dolarlardan, Türkiye bütçesinin 3 katından falan söz ediyoruz. Öbür tarafta ayda $20 versek hayatı kurtulacak diyoruz. Bu acayip bir şey. Şimdi o ayda $20 verince hayatı kurtulan Reddit'te değil. O kendini savunamıyor. O kendiyle ilgili herhangi bir karara ne katılabiliyor ne itiraz edebiliyor. Sadece sonuçları tepesinde, üzerinde işte bir şey gibi sallanıyor. Peki, biraz... Programın devamına, daha doğrusu sonuna geliyoruz galiba da o yüzden. Başka bir noktaya daha dönmek istiyorum. Senin borç iste, borç. Ben... Öyle diyor ya şey Benjamin Franklin. Paranın değerini öğrenmek istiyorsan borç iste diyor. Borç iste, bunlardan o zaman anlarsın ne kadar değerli paraları. Ben iklim krizi için verdikleri borçlar ortada. Birleşmiş Milletler Global Compact 2015 yılında tıpkı diğer su ayak izimiz gibi, atmosfere salınan gazlarla ilgili ayak izleri gibi, karbon ayak izi gibi bir de yoksulluk ayak izi indeksi çıkarmıştı. Hatta biz bunu diğer kamda konu da etmiştik. Evet. Oxfam biraz önce söylediğimiz gibi küresel olarak bu alanda ciddi olarak çalışıyor. Fakat 2015'te ilan edilen endeksin çok da fazla kullanılmadığını, onun öne çıkarılamadığını ya da yoksulluk ayak izimizi hiçbirimizin ölçmediğini de bir yandan biliyoruz. Bir taraftan iklim krizi gibi gerçekten kapımızda çok ciddi bir kriz varken doğal olarak su ayak izine ve diğer karbon ayak izine çok yoğunlaşıldı iletişim alanında da. Fakat böyle bir araç da var elimizde. Her bir şirket kendisinin, sadece şirketler değil bireyler de, yoksulluğa nasıl katkı verdiğini görebilir. Bunları toparlayacak bir iletişim, bunları toparlayacak bir yöntem, küresel olarak özellikle yoksulluk, eşitsizlik ve derin yoksulluk çalışan sivil toplum kuruluşlarının gidebileceği bir yol, yöntem, metot var mıdır? Yoksa buradan sonra aslında bizler biraz da bakıp görüp ondan sonra akıntıyla beraber mi hareket edeceğiz? Ya söyleyeceğiz, her platformda söyleyeceğiz, yazacağız. İşte eylemlerin içeriğine bakmaksızın, hangi alana yönelik konuştuğumuza bakmaksızın o alana komşu bir takım bilgileri vermeye devam edeceğiz. Yani onun dışında ortaya çıkacak olan patlamalarda iletişim olanaklarını kullanacağız. Bu patlamalar, patlama derken yani titreşimler manasında söylüyorum. İşte bir Davos zirvesi de bir titreşimdir. Wall Street'in işgal edilmesi de bir titreşimdir son noktada. Bu titreşimlerin ortaya çıktığı her yerde bu meseleleri gündeme getireceğiz. Ve yani ne kadar çarpıcı olursa olsun, insanların bunu sadece duyduğu zaman harekete geçmediğini de bileceğiz. Yani buna bir takım biçimler bulmak gerekiyor. Bak, Oxfam daha önce açıkladığı raporda, yani bu raporun öncüllerini açıklamıştı, öncül rakamlar vermişti. İşte dünyadaki yoksulluk indeksini anlatmak için şöyle çarpıcı bir bilgi veriyor. Dünya genelinde kadınların hiç ücret almadan çalıştığı süre 12,5 milyar saatmiş. Maaş almadan çalışan bu kadınların küresel ekonomiye katkısı ise yılda 18.8 trilyon dolarmış. 18.8 trilyon dolar. Yani 540 milyar doların Türkiye bütçesinin 4 katı olduğundan, 3 katı olduğundan söz etmiştik az önce. Burada 18.8, 20 trilyon dolardan söz ediyoruz aşağı yukarı. Yani şimdi hesaplayamadım ama 3-4 yüz kadar Türkiye bütçesinden söz ediyoruz. 100 yıl kadar. Böyle bir rakam. Düşünsene, maaş almadan çalışan kadınların küresel ekonomiye katkısı yılda 18.8 trilyon dolar. Kadınların bu teknoloji üzerine tabii, tabii, çok ciddi. Tam o. Bu teknoloji sektörünün küresel ekonomiye katkısından 3 kat fazlaymış. Yani şu an konuştuğumuz o 10 tane zenginin bildiğim kadarıyla 9 tanesi teknoloji sektörü diye anılan şeyin içindeler. 10.sü da teknoloji sektörü işte şey olan. Elon Musk da teknoloji sektörü de hani o üretim de yapıyor, somut üretim de yapıyor falan diye galiba dışarıda tutuluyor. Düşün yani bu 10 tanesinin ürettiğinin 3 katı ekonomik fayda üretiyor bu kadınlar. Ve biz bunlara bu emeklerinin karşılığını ödemiyoruz. Biz ödemiyoruz yani. İnsanlık olarak ödemiyoruz biz bunu. Şimdi affedersin radyodayız ama çüş yani. Kadınların ücretsiz emeği meselesini bir sonraki programa bırakalım. Bu alanda yapılan çok ciddi kampanyalar da var, yayınlanan raporlar da var. İstersen buradan oraya doğru geçelim ama bugünlük diğer kamda vaktimizin sonuna geldik. O zaman son bir cümleyle bitirebilir miyim? Lütfen. Çinliler şöyle diyorlar, demişler yani Çin atasözü diye söylerler ya, bu da Çin atasözü diye biliyorum ben bunu. Zenginlik diyorlar gübre gibidir. Sadece etrafa saçılınca yararlı olur. 95.0 diye bu sözünü söyle programı artık kapatıyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler ve Rauf Kösemen'le beraberdiniz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.